هر سپر لیا هر اخبر پا وینا رنگ دے سرور نشتا رڑ سفر پا وینا رنگ دے سرور نشتا رڑ سفر پا اوخ کی او سلگل دی جوان لمبشو اوخ کی او سلگل دی جوان لمبشو بیر ماتم او ترگمی دی جوان لمبشو شنیلو خڑی دچدار لسرخی گی شنیلو خڑی دچدار لسرخی گی پچ غار پک مرغی دی جوان لمبشو پچ غار پک مرغی دی جوان لمبشو دگو در ابو هم رنگ دوین واخیست دگو در ابو هم رنگ دوین واخیست شهیدان شین خالی دی جوان لمبشو شهیدان شین خالی دی جوان لمبشو دکو چانو رمی ما تکڑی لیوانو دکو چانو رمی ما تکڑی لیوانو لولبی هم کیگ دی دی جوان لمبشو لولبی هم کیگ دی دی جوان لمبشو هر سپر لیا هر اخبر پا وینا رنگ دے سرور نشتا رڑ سفر پا وینا رنگ دے سرور نشتا رڑ سفر پا گوگل کی موزیگر پا وینا ردائی سرور نشتا رڑ سفر پا وینا ردائی ہر سپر لیا ہر اخبر پا کالی مزدگر پا وینا ردائی سرور نشتا رڑ سفر پا وینا ردائی ہر سپر لیا ہر اخبر پا توری لیلی هر چنار هر یو نختر پاوی نور دای سرور نشتا ورن سار پاوی نور دای هر سپر لیو هر اختر پاوی نور دای سرور نشتا رن سمر پا وینو رنگ دائی سرور ناشتا رن سمر پا وینو رنگ دائی سسپیر خازن پومونگا دیرا غالائی هر دشتا هر یو غر پاوی نرگ دی سرور نشتا رن سمر پاوی نرگ دی هر سپر لیو هر اختر پاوی نرگ رن سمر پا وینو رنگ دی سرور نشتا رن سمر پا وینو رنگ دی هر منگیو هر گدر پاوی نورا دائی سرور نشتا رن سمر پاوی نورا دائی هر سپر لیو هر اختر پاوی نورا رن سمر پا وینو رنگ دی سرور نشتا رن سمر پا وینو رنگ دی رو دن الموت دس روزین بای ما شاید ما گلزڑ سر پاوی نرگ دائی سرور نشتا رن سمر پاوی نرگ دائی ما شاید ما گلزڑ سر پاوی نرگ سمر پاوی نرنگ دی هر سپر لیو هر اختر پاوی نرنگ دی سرور نشتا رن سمر پاوی نرنگ دی سرور نشتا رن سمر